Ah, je hebt wel bijna Simplistisch Verbond. Huh? Met... Ken je het Simplistisch Verbond? Ja, natuurlijk, ja. Ja, ja, daar doe je me wel een beetje aan denken, toch? Ja, dat is ook een beetje mijn uitgangspunt van... Van het, nou ja, niet... Maar, ja, dat is van je look, van je, hoe je... Nou, niet, nou meer van de, ja, van de denkwijze. Ja, dat look is natuurlijk ook een beetje gewoon je eigen, wat je eigenlijk verbonden voelt. Daarom is het ook een beetje... Ja, maar dit is ook heel belangrijk. En jij weet wel wat het is. Oh, dat is een... Er is niks op tv, ja, precies. Er is niets mis met uw toestel. Nee. Dat is het, bedankt. Oh, dat is wel mooi, ja, die zag ik in Londen. Okay. Van, hey, die moet ik, dat doet me denken aan dat toen we in Nederland 1 en Nederland 2 en dan was het testbeeld. Testbeeld, ja. Ja, nou, nu heb je dus 1000 kanalen, maar er is nog steeds niks op tv. Ja, behalve minder alleen, dan ooit. Ja. Ik ga die mensen helpen maar met de. Mattenklopper, maar het lijkt wel echt een beetje op een mattenklopper, dat ding, maar dat is het niet. Ja, nee, is het ik, heb geen, nee ik heb geen idee. Ik heb het eerst gisteren gevonden op straat. En, en nu heb ik het gefixt hier zo. Want de rits was een beetje kapot, dus ik heb die rits kunnen fixen en alles. Ja. En ik heb muziek kunnen spelen. Dus, nou ja, dat, en ik heb naar jou kunnen luisteren hoe je met nietjes allemaal je dingen in elkaar zet. Dus top! Ja, alles met nietjes. Ja, nou dat werkt toch? Dus dat kan wel met nietjes. Ja, nee. En dat blijft gewoon nog lang zitten ook. Nou ja, het is een kwestie van techniek, hè? Je kan een sloppie nieten, dan is het zo weer kapot. Maar als je goed niet... Goed niet is een kunst. Ja, goed niet is een kunst. En ja, dan moet je natuurlijk ook goede nietjes hebben. En een goede machine helpt ook wel. Maar het is vooral de ferme... De ferme kneep. Ja, dat je hem helemaal plat knijpt. Kneep. Dat je hem plat knijpt, dat hij die achterkant... Nou, plat? Nee, ja. Je moet hem niet vermorselen of zo. Je moet hem samen knijpen. Je moet zijn kracht bundelen. Je moet hem niet uitknijpen. Ja, ik ga het onthouden, want ik vind het wel een goed idee. Er zijn allerlei manieren waarop je met nietjes kan omgaan. Ja. Dus, Nou, ja. Daar kunnen we het dan wel even mee doen. Ja, daar kunnen we het even mee doen. Ja, ik zou ze gaan helpen met een beetje andere dingen te vertellen. Wat je wil zeggen? Of, hey man, ja, dat ik blij jij? Ben om hier. Ja, man. Dat ik, ja. Ga je naar wat hoor? Nou, ze gaan nog even jammen. Gaan, zeg maar. Ik weet niet of ik met ze ben. Met mijn dimspel daar, met mijn houseband. Met mijn dimspel daar, ja. Bij de Waterhole. Bij de Waterhole, oké. Okay. Oh, ja, als je tijdens de Waterhole. Ik moet ze heel gek op je, toch? Leidt ze toch? Nee, ja, ik ben lek van boven, dat gaat niet. Huh? Ik kan niet naar de Waterhole, ik ben lek van boven. Ja. Ah, werk, bedoeld. Is het man? Ja. Dankjewel. Hey, dankjewel. Trouwens, kun jij een biertje fixen? Ik weet niet, ik betaal er ook gewoon voor. Ja, maar ik wil niet betalen. Nee, dan moet je even zeggen, dan heb je beat. Ja, ik heb net lekker muziek gespeeld. Maar ja. Daarom. Ja. Nou, dat dus, welkom het ook. Ga je dit gewoon opslaan bij Okkie in het archief? Of? Ja, nou, er is een heel maar groot ik wil horen archief van Radio Pattenpoel. En je kan het hier ook vinden, kijk. Oké. Ba.amsterdam. Ba.amsterdam. Oké, easy. Ik denk gewoon aan vies. Gadverdamme. Ja, binnenkort kun je hele interessante informatie vinden op gadverdamme.ba.amsterdam. Nou, dat vind ik helemaal geweldig. Maar helemaal heb geweldig. Ideeën daarvoor misschien? Want ik weet nog niet precies wat ik ga doen met gadverdamme.ba. Met gadverdamme.nl. Kijk, nee. Gadverdamme.ba.amsterdam. Oh, nog beter. Wat ik denk, ja, gewoon music toch? Ah, en comedy. Muziek. Music en comedy, dat past. Welke auto rijdt op het water? Golf. Dat is level 1. Naar level 2 is heel slecht. Maar hoe slechter, hoe beter. We gaan naar level 2. We gaan naar level 2. Waarom heeft de kale man altijd liefdesverdriet? Ben jij koud toevallig? Een beetje. Nee. Waarom heeft de kale man altijd liefdesverdriet? Omdat hij altijd over over zijn bol geaaid wordt of zo. Hij mist haar. Het is dubbel op, dubbel. Hij mist haar. Hij mist haar, snap je? Ciao, ciao, beautiful people. Nou, ja, dat was weer afdeling grappen en grollen. Nou, ik weet niet of er nu nog mensen zijn die iets zinnigs of onzinnigs willen zeggen.